إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bandira bidan jatta jomirare subhanahu wa ta'ala idan ballino ya Allah idan nyagi Allah yo Allah wallu en yo Allah faabo en yo Allah faamunu min diineji men idan nyagi Allah yo Allah yaafo bakkatuuji men o suura ayibaji men idan nyagi yurumede Allah kisal yo wone do nelaaɗo alayhi salatu wassalam. Eyyi so ɗum ɓenni bandiraɓe, hannde jaaten ko janaza mayɗo hono juulirte e maɗo hono juulirte, hono hani waɗede, hoko hani janngede hen. Eɗen gandi julde dow mayɗo bangal sariyaji mun e dalilaji gotel fo to ari hen deftere Allah e sunna annabijo ma dañi kon jofiɗen hen. E so wiyama julde dow mayɗo wiyete ko fardu kifaya, yani fardu keƴowo. So yoga yimɓe daranima tan nasama e dow woɓɓe, so woɓɓe hen darima gasi o heddiɓe hankkadi mbakkodinta batte mbaɗa anden hunde. Ɗum on dalilu mun annabiu sallallahu alayhi wa sallam meɗi wiide kala mayɗo no rewe ñamade o juule musidɗo mon, en juule musidɗo mon he kanko hayso juulani hen. Noon o wiyanno kanko sallallahu alayhi wa sallam, sa ƴeewi sahih hadith on sahih muslim, to sahih muslim numéro 1969 ɗo ko yamiro yimɓe juul. Kadi ñande Najashi nattinde annabijo winna ahallakum qadamata faqumu, o wi musidɗo mon goɗɗo mayi nokku goɗɗo gummi en juulene dow makko. Kanko annabijo hoore makko ummi ɓe juule Najashi o, hayso tawanoko ɗon hadith o kadi no sahih muslim 1956 mar capanɗe joyi e ɗiɗi, ɗum woni raqmu hadis numéro 1. So ɗum ɓenni julde dow mayɗo mbiɗen waɗi ko ruknuji, waɗi ko sunnaji, waɗi ko charɗiyeji. Charɗi gadano fo kay ɓaman anniya, kadi ganduɗa tawa ganduɗa taklif killi fo ena ɗon huccidde funnage e surde al awra e wuɗɗitade kala soɓe, wonno koye julɗele jeeya. Julɗele kadi kanko mayɗo o o waɗe yesso yimɓe tawi koto leydi ɗo woni e juuleteɗo juuleteɗo dow mun o, tawa kadi ganduɗa ɗum woni banggal sahil islam no holliri. Eyyi ruknuji julde ɗe ɗum woni ko darade wonande kattanɗo, saɗa juulamayɗo a daroto, wonno ganduɗa julde nde konde waɗibu, konde wajibu, kadi saɗa daro hen ko wajibu, way kono juulɗele parlaɗe ɗen darade hen ko noon. E kabbirali nayyi annabi sa sallam ko noon waɗanno, wonno habbire dow Najashi laabi nayyi e jangude fi fatiha, wonno hadiseji biɗe la salata liman lam yaqra bi ummi alquran, yani koɗe umum hadiseji oɗo hadis ittitinaka hen ko julde foof ɗo wiya ko julɗum no ko julde jeeya. Ani hadis no sahih muslim 1994. E julde annabiu sallallahu alayhi wa sallam ko hen jeeya e duwanade mayɗo o. E ɗum waɗi annabijo wino ida sallaytum ala almayiti, so juule dow mayɗo laɓɓinanemo duwa fa akhlisu lahu duwa. Sa ƴeewi on hadis nato Abi Dawuda to 3969 hadis o ko hasan. Sa ƴeewi irwaul ghadir kadi e deftere tarɓere nde 1979. E ko hono noon kadi banggal mbiɗen tahlilu o, woni ganduɗa dakinirte julde saɗa yalta hen ko silminde e deggodira gueɗe mbiyaɗe ɗe kadi no ardata nda ni. Ɗum woni kabbira, jangga fatiha, juula annabijo duwoɗa ni ha ga cakkitorɗa silminde nde. Tawi ko sunnaji ɗi niɗa hen ɓamta juuɗe ɗe kala ne paaɗa habbirde, kadi mbiya audu billahi min ashaitani hadima fuɗɗade janngude, duwanoɗa hoore ma, duwanoɗa julɓe foof, kadi ganduɗa cuuɗa jangde nde. Ɗum ɗo koye sunnaji julde mayɗo hen. Ko noon tawi ko woni hen kadi banggal julde mayɗo moƴƴere ko woni hen walla hono waɗirte. Eyyi ganduɗa mayɗo so maayi so juulama, walla so lowatama hasnama, ɓuural gargal e julde mayɗo. النبي من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط كلا تواعدو كي جنازة هو جولي دو ينواد المقيرات براجمون انغان دا ساتاوا ما كده ها اوباما اجوي قيراط جديدي بمبي فكون قيراط يا رسول الله ويوفركون جكاج مولتنا دا موديني ساجيب حديث صحيح البخاري مسلم فوتو بخاري تو تا اجنر تيمة تتي نوغاس جوتو مسلم تو تيمة جانا يشافن دنا يجوي ko hol noon kadi ganduɗa ina jeeya hen hono juulirte e ganda almami o sono juula ganda walla hayso ko goto juulata e ma tawi ko gorko keeda banggue hoore to tawi ko debbo daroɗa hakkude ɗo wonno ɗum ɗon tabiti annabijo ko noon waɗanno hono Anas holliri men o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko ni waɗiranno e dow mayɗo caggal mum kabbira harminirdu ndu uusuɗa e kabbira ɗi caggal mum jangga fatiha sirru ko noon kadi ganduɗa hayso ko jamma noon juulata e maɗo ewo saɗa jangga suuɗan caggal mum kabbira juula e annabio sallallahu alayhi wa sallam hono jangirta sa jangi tawi ko juulata toon annabio salatul ibrahima hi caggal mum kan du anoɗa mayɗo o e duwa o keɓaraɗo ga annabijo ina jeeya ɗin duwa wuji annabijo ne wiyanno so juula e mayɗo wi allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana e allah jomiraɗo amin ñaguima ya yaafo wurɓe amin e mayɓe amin e tawaɓe amin e wirniɓe foof tokoson e mawɓe foof worɓe rewɓe foof e allah allahumma an ahaytahu minna fahiya ɗisanam kala amen mo gurunoɗa e dow leydi he wurni ɗum e dine l'islam kala mo amen maɗa nattin nattin ɗum e dow imanagal ƴewo hadise duwa o annabijo to abou daoud arakam ujunnaji tati temedde ɗiɗi e goho to termidi to numéro hadise o ko ujunere e nogasina hakim haali oɗo duwa o annabi to wonno moustadrak ko noon termidi wi ko hasanun sahih bandiraɓe ɗum ɗo woni ko annabijo ganduɗa dotono e do ina jeeya hen kanko ɗiɗon duwa wuji annabijo meeɗi duwa julde e mayɗo afum malika haw yeeli hanim taw kanko leeli ɗo duwa o annabijo wi allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulah wa wassi mudkhalahu wa gsilhu bilmai wasalji walbardi wa naqihi min adunubi walkhataya كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنه واعيذه من عذاب القبر او عذاب النار اي اودو غوركو حالاتو غونو وي النبي جولي نودو مادو وي الله جوبيرا بن نياغما يا يافو اودو جورمو داو يا داندومو يا هيسنوم يا تيدين جيبورد ماكو يا ياجنو جيبورد ماكو يا لوتير مو نديام بوبدام دو وني موجام كو نون كادي يا لابي موي غوفي جنوباجي هونو غاندودا تشومتو دانيول لابيرتاي توندي ني kono ya wostitanomo galle moƴƴo ɓuuri galel makko adunogel ya wostitanmo koreji ganduɗa yimɓe aljanna ko ɓuuri moƴƴude ɓe wondunogaɓe ya rokkumo cuddiɗo ɓuuri moƴƴude cuddiɓe makko ɓeeɗo ya nannumo aljanna ya dandumo e ganduɗa lebte kabri walla lebte jeygol sa ƴeewi o hadis no sahih muslim numéro ko temed jeenayi e capanɗe jeegom e tati ko noon kadi tawi mayɗo o ko cukalel ina jeyambiya hen annabi ko han allahumma jaaluhu salafan li walidayi jomiraɗo mbeɗa ñaguima ya waɗan guel ɗo cukalel ya waɗmo kongel ndesari wona nde jinna e makko ɗum woni faratan wa ajra summa ganduɗa sa sa habbiri ɗum wonna e ɓolgol sa duwima ko allah newnanma ina jeeya ko yiɗa hen wi allahumma la tahrimna ajara wala tuftinna bada to allah hoto haɗamen bara julde oɗo sono waɗi moƴƴere woto haɗa men ko noon kadi oto fitilunamen o am caggal oɗo o mayɗo e mayɗo artaɗo fitilini hen ala amin ñaguima ya dandu amen wonde fitilinoɓe caggal oɗo mayɗo o hadis nato malik to filmu waɗɗa ƴeew deftere anere nde awa ƴeewa temedde ɗiɗi e nogaso jeetati pas ƴeewa rakmo o sappo e jeeɗiɗi ko noon kadi hadis o noto abdourazak to to musannaf abdourazak ibnu hibban on kañumne haali hadis o ko hondani jeeyaɓe allah hadis o ganduɗa ko hunde sellude caggal mum cilɓina lawol gotol banggue ma ñamo sa waɗi basi ɗiɗi kadi basi ala hen eyyi wonno ganduɗa tawi an kadi ta kaddaɗaɗo sa ari a huuli a jogoɗani hawrude e ganduɗa ɗum ɗo jinayyi ɗi fo aɗa habbir jokka kabbiraɗi ɗi hay hunde basi fo ala hen kono dani jeeyaɓe allah ko noon waɗirte ko hon noon tawi ko masala ronugol janasa e nawde ɗum kadi ɗum ɗon fo ala ko dinel islam heddi hen annabi sa sallam wi kala tawaɗo janasa kadi ha juula ha ubba aɗa heeɓi baraji mawɗi ko noon hanni gonɗinɗo allah so andama kay o mayi janasa makko kadi sono nawe juulama sono ubbe annabi sallallah alih sallam o haalima haqqe julɗo dow julɗo ko joyi ina jeeya hen so salminima jaaboɗa ina jeeya hen so ñawi calminoyama ina jeeya hen rewidade attibaul janais ɗum woni rewidade janase uji ɗo hadis ganduɗa to boukhari numéro ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi ko noon kadi ina tengta nden hunde kadi e banggal ha joni nawde ganduɗa bani adama o guenale bani adama so mayi yo annabi sallallahu alayhi wa sallam kamɓe gonnamde to madina to ɓe nawanno guenal ɓe te ko baqi eyyi ada hadiseji kewɗe annabi sallallahu alayhi wa sallam ne yahanno, ko noon kadi ina yiiɗa nde rondiɓe goski kadi keño hen eyyi goski hunde mum fo yiiɗa ko yo yacce lootagal ngal, yo e hasnere nde, yo e juulere nde, ubbugol ngol foof. wonno annabi sallam wiida mata ahadukum fala tahbisu, ko so neɗɗo mayiwo to dumbiye ɗum, neɗɗo maya tan lelne han kadi ɓe gueɓa gaɓe duuka gaɓe ottaga ɗum yamira kadi, walla ganda o mayi de ko ha faabi janggo en, ha faabi fappije en, ko honda annabiji wi wona noon koye wa asri o bihi ila qabri, kono so neɗɗo mayi jaccine ɗum nawi ɓetu qabri mum. sa ƴeewi Tabarani deftere sappo e ɗiɗi ɓere he hadis o noon toon, Hassanu ibnu Hajar sa ƴeewi Fathul Bari e deftere tata ɓere nde ƴeewa temedde ɗiɗi e sappo e jeenayyi. kono dani annabi o sallallah alih sallam ɗum woni ko yamiri, ko yoga yimɓe hande mbaɗata neftinde ganduɗa mayiɗo walla acceɗo ha janggo ha hiira ha weeta, ɗum ɗon fof kam ala e ganduɗa e sharia l'islam. woɓɓe ni ne gacca mayiɗo ganduɗa ubbitaka hakke yontere, ɗum ɗon fof no lutodiri e sunna annabi o sallallahu alayhi wa sallam. mayiɗo kabaru mu yiiɗa tan ko yo yaccini yo nawe. annabiji wanno asri'u bil janaza fa in taku saliha fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi wa in ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ko ni o wi tawi ganduɗa so neɗɗo mayi jaccine goski ki nawi, tawi ko moƴƴere, tawi ko moƴƴo heɓa moƴƴere makko law, eyyi tawi noon wo in taku siwa dalika fa charrun tadaunahu ala anriqabikum, o wi tawi ko bone bonɗo noon wonɗon keñon guitton bone dow daaɗe moon beddoye ɗon. ɗum woni ganduɗa sa ƴeewi o hadis ko muttafaqun alayhi to Bukhari to 1351 to Muslim to 1994. kon noon kam rendiɓe rondiɓe janaze ɓe ne jiiɗaɓe kollanedi mbasa lukde hen, mbasa foɗodirde hen, janaza so rondama abbintake, ganduɗa zicre uji rewnotake hen, janggude qur'ana ala hen, ɗum foof tabitani ga annabi o sallallahu alayhi wa sallam ala e golle makko, kala baɗɗo nden hunde lundima annabi sallallahu alayhi wa sallam. ko noon kadi rewɓe jahatan jawa e gosɗe kadi hadis Ummu Atiya o wi nuhinani ittiba'il janaza, o wimina rewɓe kam min kaɗanoma rewde janazaji. sa ƴeewi o hadis nde sahihul Bukhari 1786 to Muslim to 1983. eyyi ko hono dani rewɓe jahata guenale bandiraɓe, rewɓe jahata rewde janaza. ko noon kadi rondade janaza e yaccana nden hunde ko hartirtoyina ko worɓe, eyyi ko noon kadi ganduɗa rondiɓe janaza ɓe ina aña ɓe jooɗo sonande soɓe juttini janaza o. eyyi annabi sa alah sallam wi joƴƴin jooɗetake haaɓe jottina, soɓe joccini haaɓe lelna janaza qabri ɗum ɗo joo goski ki, hadis mo Tirmidhi raqam 1956. ko noon kadi ina jeeya hen ganduɗa mayiɗo no ubbirte nder qabri, sunna ko wiya hen ina yiiɗa qabri fof luggiɗo taw kay. ko noon kadi ganduɗa so lahadin waɗama ɗum ɓuuri yiiɗede, so ɗum waɗa kadi hayso ko pecca waɗa kadi ɗum kadi basi fo ala hen. annabi sallallahu alayhi wa sallam wi noon ganduɗa lahdu lana wa shaqu li gayrina, hadis mo ganduɗa ɗo Tirmidhi to wa hasanahu wa sahhal albani sahihu Tirmidhi bandiraɓe. ko noon kadi ina yiiɗa mayiɗo o lelne ganduɗa banggue makko ñamo nder qabri, nder goski he walla e nder gaska he, eyyi ko hono dani ɗum ɗon ina yiiɗa ko ɗum woni ganduɗa ƴawa tuufe faye dow makko, walla ɓakkere ko wawi wonede hen foof, caggal mum leydi dufri waɗe hen, qabri ndi ɓamte hakke siɓre tan, siɓre tan nde ganduɗa ƴuguere qabri woto ɓurtode siɓre. ɗum woni ko tabite ga annabi o sallallahu alayhi wa sallam ni qabri makko waɗa ni sahabaɓe, ɗum woni sahaba makko Aboubacry Oumar en foof. sa ƴeewi ganduɗa ɓen foof ganduɗa ko ni ganduɗa gubbira ha ande tan qabri woni ɗo, wasa yawede walla wasa ganduɗa bonnede, basi ala e wadde hayre dow hen ha ganda. ɗum woni ceptam qabri ga ha ganduɗa mantoro basi ala hen. ina harmi made dow qabri bandiraɓe, bandiraɓe ina harmi made dow qabri, ko hunde harmude, ina harmi qabri laalte e jooɗede dow hen, ganduɗa hono ni mbaɗanda ina aña windede dow hen. anani ɗum ɗo gueɗe foof ganduɗa hadis Jabir radiallahu anhu o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam naha an yujassasa al qabr, eɓe annabijo haadi qabri laaltede bandiraɓe. koni ƴeewi ganduɗa sahihu Muslim ƴeew numéro 1786 to Tirmidhi to 1664 o wi hasanum sahih bandiraɓe. hako duuji men hande made qabriji ha wadde hen misidaji eɗen mowli Allah, wadde hen terroriste ji ganduɗa e fabion ngaji, wadde hen kees uji kalisaji ne bedde hen. ɗum ɗo gonnem ganduɗa ko juhal en mbaɗata ɗeɗo gueɗe, sen ƴeewi defte men ɗe foof jaɓani ndeɗo hunde. ko hono noon kadi ganduɗa ɗe gueɗe huɓɓude hen lampaji kay, wadde hen ɗum ɗo witre uji kam, ɗum kam han kadi ko yahude e nasara en mbanno noon. annabi sallallahu alayhi wa sallam wi la'ana allahu alyahuda wa an-nasara, yo allah huɗi yahuda e nasara hoko ɓe mbaɗi ittakhadu qubura anbiyaihim masajid, ɓe jogitima qabriji annabaɓe mabɓe ko juulirɗe, to ɓe jahata ɓe duwaɓe tallo hen bandiraɓe. ƴeewi ganduɗa hadis mo sahihul Bukhari raqam 1383, ƴeew sahih Muslim to 1596. ko on dani bandiraɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam haaɗi kadi gara jooɗɗa e dow qabri, e nani jooɗɗa e dow hen annabijo haaɗi nden hunde, walla ha yaɓɓude dow qabri ina haaɗa, ɗaɗo gueɗe fo ganduɗa ko gueɗe kaɗaɗe sa ƴeewi termidi hadis ujunere e temedde ujunere capan jeegom annabi sa sallam wiyanno sahaba e makko istahfiru li ahikum, e gimsinano ɗe musidɗo moon o ɗum woni ñagoɗi yo Allah yaafomo, ñagoɗe kadi yo Allah tabitin namdal makko, fa innahu lana yusal. ƴeew hadis abou dawouda mo raqam ɗum woni ujunnaji tati temedɗiɗi e nogas e goho. كونوا وصحه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي وحسنه النووي والحافظ ابن حجر ساجيوي تعلين غندا طه يهالي هال حديثه كوني قد النبي صلى الله عليه وسلم كويانو كونون عبده مايدو هاغا سويان جانغيدو فاتيه مبريدو لديف جانغيدو بقرة ɗeɗo gueɗe ko bida'a, ko majjere, ko hunde munkara yeddade. Annabijo meeɗa wadde nden hunde, sahaba makko tedduɓe meeɗa wadde nden hunde. Annabijo no wino men man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, kala gollude gollal ngal yamiroɗa amen ala hen koko rutta. eyyi ɗum woni joɗade kadi hankkadi wona junga ɗon ganduɗa fo mbaɗe ɗum ɗon laabi tati laaɗifu laabi jeena kada o kada, ɗum ɗo fof ko gafla bonɗo, ko majjere mawde. ɓuuri bonde fof ko parlaji kaɓɓete nder galleji mbeɗa jangga silkeji ina mbaɗa o bilba e barka tan o duwa hay goto anda hay pewnur ɗum ni bandiraɓe. kono gon noon fawama e haala annabijo jamiro war nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. so ɗum ɓenni tittinde mayɗo woni ganduɗa ko wiyete taasiya, ko mbiyeten duwawo hande ko, eyi ganduɗa so neɗɗo mayrama, so musiba heewi ɗum ne yiɗi bandiraɓe mum ahan ɓe kalanamo e mu jamiramo yo muñ nani neɗɗo ma yamiri e walle hen. eyyi ɗum ɗon baasi ala e nden hunde. annabiu sallallah alih w sallam o haali ko wiyete taasi ko, o wiyoto yimɓe jooɗo galle maɗo e keɓa toon no mbatten hande ganduɗa ma yalleji no wattira yangeji ni goɗanna jeeya dépasse uji mayɗo ganduɗa wona million ngaji taw ndewo ñawi o sellani nde ala hay coggu ordonnance makko. kono so ma yimɓe ga ñanto ɓorno wutteji mumen gadda mobile aji mumen hankkadi jooɗo hankkadi parlaji kaɓɓe waɗo bilba e ɓeena jooɗi hankkadi goto wona ɓitti kamilu mum peɗɗitaɗo eyyi pecca tumbutti ɗe hankkadi eɓe gandani o bilba e barka tan no bilba e barka. annabijo meeɗa wadde nden hunde nani walla nokku tan hertinani aha sise uji yo gadde eyyi janggoɓe qur'an yo gar ñamalleje ne mbaɗe yangeji hankkadi eɗen mooli Allah. ɗum ɗo woni ko wiyete no hulɓini ha may ɗeɗo gueɗe ganduɗa. so en ƴeewi hadis jabiril bajari ko wi owi kunnano uddul ijtima ila ahlil mayit wa saniati daya bada dafni min an niyaha. eyyi annabijo haɗi no so mayɗo ma yewti yimɓe luukno goyana karona tallode owi kamɓe sahabaɓe jaatino hayso yimɓe denti toon tan wonde defanama ñamde tan ko yeyi galle mayɗo defi ñamda ñami andu ɗum ɗon e luukde nde harade nde fof ganduɗa fof ko niyaha jeeya hunde harmude. bandiraɓe sa ƴeewi hadis oɗo, hadis mo ganduɗa oɗo gandane sahihul boukhari e raqam temedɗiɗe capan jeetati e nayyi. eyyi ko hon noon ganduɗa jaati ɗum ɗo ganduɗa koye niyaha je hadis o kadi ibnu maja mbiyannomi ujunere temedde jeegom e sappo ɗiɗo sahhaɗo albani e sahi ibnu maja. bandiraɓe ina aña ɗeɗon gueɗe ganduɗa gueɗe bonɗe anani jeeyo ko yimɓe gan jaaha to mayɗo to aksar min marra. eyyi ko wiyete tittinde ko aha sa yi joomum no haali gasi kono mbaɗen hakke yontere balɗe tati balɗe nayyi pirɗen foof ko toon jahaten. ɗum ɗon ina booni sanne banggal saria. ɗum ɗon ganduɗa dinel islam haaɗi ɗeɗo gueɗe annabiu sallallahu alih w sallam ko holli ko kañum ko holli koye sunna makko yimɓe maɓe ɓe defante ñawde nawone. annabijo wino noon ganduɗa istanu li ali jafar daama koni pewnani hande galle kori jafar no jafar waranno koye wolde oyi defi ñamde nawon toon kadi hande wonko are mabɓe ko ina sohlinaɓe hay sagginde hay defde. annabiu sa sallam ɗum woni ko wi sa ƴeewi kan haalato abou dawouda numéro o ujunnaji tati e temedere sappo jeegom termisi hadis on to ibnu maja foof wa hassanahu l albani. bandiraɓe ko noon kadi woyde dow mayɗo kadi cunali kadi pakiɗɗi eyyi ɗeɗo gueɗe foof ganduɗa din islam n haaɗi annabijo kay yamiri woyde ka aɗa wawi woyde. annabijo woyino ɓinguel makko jurde gonɗam o wi innal ayna tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. o wi ganduɗa ɓerde amen kayno cuuni, guite amen no lippi, ko noon kono min kalda sona ko weeli jomiraɗo subhanahu wa taala. anani annabijo wi so neɗɗo mayrama woto yaɗo luuka, woto ya ganduɗaɗo honka, ganduɗaɗo fiya pooɓe ma, aɗa seeka cumcima. annabijo laysa minna man latama alhududa wa shaqa aljuyuba wa daa bidaa wal jahiliya. oyi jeeyaka amen yahoɓe ne piito batte mayde waɗi walla ne ceeka cumci munen kaddule munen walla ina kaala jahilankoɓe ko mbaɗanno bone waɗide feere bonide kada. ɗeɗo kadi ina karmi sanne banggal dinel islam. annabijo haaɗi ndeɗo hunde sa ƴeewi sahihul boukhari raqam ujunere temettati e tati. ko noon kadi annabiu sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni ko haɗanno ko noddude woyle dow mayɗo e en borama de bone waɗide kada ɗe gueɗe. annabijo ala o wi annaiha ida lam tatub o wi jahawo no luuka e dow mayɓe o wi o so tubani haade mum mayde ñana darga o arata komo ɓorna omo hadda wuɗere ganduɗa tawa gidoron pasniraɗo jahannama omo rokka wutte hono mum kadi ganduɗa ɗen mooli Allah. sa ƴeewi sahih muslim raqam temedde jeenayyi capantati e nayyi e ganda jomira subhanahu wa taala e ɗum woni ko newnani men hannde ko yuɓite banggal oɗon masala. Eɗen ñaagui Allah yo Allah faabo kala kawruɗen hen hawre sawab, yo Allah rokku men baraji mum, kala ko puujiɗen hen torompe walla wasde andude fo eɗen mbiya timmal ko Allah wodani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.